Miśkiewicz, Artur Andrus, Andrzej Poniedzielski, Kabarety Hrabi i 7 minut po. 10-12 października. Polanica Zdrój. Patroni. Zwierciadło, Plejada i Radiowa Trójka. Zapraszam. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 października. Minęła 20. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Premier Kopacz żąda raportu w sprawie zaniedbań Rządowego Centrum Legislacji, a posłowie naprawiają błąd z ustawą o rajach podatkowych. Kilkunastu, może kilkudziesięciu żołnierzy ma liczyć nowa misja, jaką Polska najpewniej wyśle do Afganistanu. Przed Uniwersytetem Warszawskim zbiórka podpisów. Studentki żądają uczelnianego żłobka. Raport w sprawie nieopublikowania ustawy o zmianach podatkowych wkrótce powinien znaleźć się na biurku pani premier. Jeszcze przed wyjazdem do Brukseli Ewa Kopacz rozmawiała z szefem Rządowego Centrum Legislacji Maciejem Berkiem i wkrótce powinna otrzymać wyjaśnienia. Przed wyjazdem poprosiłam o taki bardzo szczegółowy raport i kalendarium. Miałam rozmowę z panem ministrem Berkiem. Rozmawiałam również z przedstawicielem Ministerstwa Finansów w tej sprawie. Pełny raport będę miała na biurku, jak wrócę do Polski, czyli dziś wieczorem lub jutro z samego rana. Chodzi o przepisy, które miały zapobiec wyprowadzaniu przez spółki córki koncernów działających w Polsce pieniędzy do rajów podatkowych. Prezydent podpisał ustawę 17 września. RCL miało 2 tygodnie na jej opublikowanie w Dzienniku Ustaw, ale tego nie zrobiło. Ewa Kopacz podkreśla, że wkrótce wyjaśnianie podobnych spraw będzie łatwiejsze. Będzie wprowadzony cały system oczywiście elektroniczny, który będzie pokazywał, wręcz nakazywał pilnowania tych terminów. Będziemy mogli krok po kroku prześledzić, na którym etapie zostało to zaniedbane. Podobna sytuacja miała miejsce na początku roku przy ustawie o izolowaniu szczególnie groźnych przestępców. Teraz zaniedbanie RCL próbują naprawić posłowie, aby skrócić vacatio legis i by ustawa weszła w życie z początkiem nowego roku. Bardzo prawdopodobne, że Polska wyśle niewielką grupę żołnierzy na nową misję NATO do Afganistanu. Ustalił to w źródłach dyplomatycznych nasz reporter Wojciech Cegielski. Nowa misja NATO ma zacząć się na przełomie roku, czyli po zakończeniu dotychczasowej misji. 12,5-tysięczny kontyngent miałby zajmować się wyłącznie szkoleniem afgańskiego wojska i policji. Swój udział zapowiedzieli m.in. Amerykanie, Niemcy i Włosi. Polska jak dotąd nie deklarowała, czy pojedzie do Afganistanu, ale udział polskich wojsk wydaje się być niemal pewny. Decyzji nie ma. W grę wchodzi udział Polski w misji szkoleniowej, czyli instruktorzy. Nie ma tu mowy o jakimkolwiek charakterze bojowym. Byłaby to zupełnie inna misja niż do tej pory. Mówił w Warszawie minister obrony Tomasz Siemoniak. Według moich nieoficjalnych informacji wstępne plany polskich władz zakładają wysłanie do Afganistanu od kilkunastu do kilkudziesięciu żołnierzy. O udział Polski w nowej misji apelował w Warszawie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. W Afganistanie mamy już podstawy prawne, by rozpocząć nową misję szkoleniową z początkiem nowego roku. Będę nadal liczył na wsparcie Polski w tej misji. Ostateczna decyzja polskich władz ma zapaść w najbliższych tygodniach. Teraz w Afganistanie w bazie Bagram stacjonuje 500 Polaków, mają oni wrócić do domów z końcem roku. A w brytyjskich mediach aż huczy o targu, jakiego Turcja miała dobić z państwem islamskim. W zamian za zwolnienie swoich obywateli pojmanych w Iraku, władze w Ankarze wydały przetrzymywanych dżihadystów. Według Timesa wśród nich mogli być obywatele zachodnich państw, w tym dwaj brytyjscy ochotnicy. BBC podaje, że brytyjskie źródła rządowe traktują jako wiarygodne informacje, iż Turcy zgodzili się wydać islamskiemu państwu 180 aresztowanych dżihadystów w zamian za pojmany personel swego konsulatu w Mosulu. Londyński Times twierdzi, że uzyskał listę nazwisk dżihadystów zwolnionych przez Turków i przekazanych islamskiemu państwu. Są wśród nich 3 z Francji, po 2 ze Szwecji i Macedonii, Szwajcarii i Belg, a także 2 muzułmanie z brytyjskimi paszportami. Rząd w Londynie nie potwierdza tych informacji. Według Timesa Brytyjczycy to 26-letni Hisham Folkard i 18-letni maturzysta Shabazz Suleiman z High Wycombe pod Londynem, który pojechał latem w konwoju z pomocą humanitarną do Turcji. Tam zniknął i brytyjska służba dyplomatyczna poszukiwała go odtąd jako zaginionego, ale tureckie władze nie udzielały żadnych informacji o jego zatrzymaniu. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Śląska policja szykuje wniosek do władz Chorzowa o zamknięcie stadionu Ruchu Chorzów dla kibiców na najbliższe rozgrywki. Ma to związek ze znalezieniem na stadionie na kilka godzin przed sobotnim meczem z Górnikiem Zabrze pakunku zawierającego materiały wybuchowe lub łatwopalne. W tej sprawie zatrzymano 2 mężczyzn, informuje prokurator Andrzej Sikora. Postępowanie jest w tej chwili w fazie wstępnej, trwa zbieranie materiału dowodowego. Został przeprowadzony eksperyment procesowy polegający na detonacji, wykorzystaniu tego ładunku, który został zabezpieczony. Nasi reporterzy ustalili nieoficjalnie, że materiały w pakunku nie wybuchły. Zatrzymani mężczyźni w wieku 21 i 23 lat usłyszeli zarzuty przygotowywania przestępstwa, które mogłoby zagrozić życiu i zdrowiu wielu osób. Grozi im do 10 lat więzienia. Studenci chcą żłobków na uczelniach. Od dziś przed bramą Uniwersytetu Warszawskiego zbierają podpisy pod projektem ustawy, która zagwarantuje opiekę dzieciom studiujących rodziców. Myślę, że jest to dobra inicjatywa. Takie żłobki to bardzo się przydadzą w takim miejscu, bo wiele młodych mam i ogólnie rodziców nie mają co zrobić z dziećmi, podczas gdy się uczą, a tak to jest szansa dla nich. To też wspiera jak gdyby rozwój tych matek. Jeżeli one nie mają wykształcenia, trudniej im znaleźć pracę, trudniej im to dziecko utrzymać. Absolutnie popieramy. Szacuje się, że w całym kraju studiuje 80 tysięcy młodych matek. To był serwis Trójki. W porównaniu z ostatnimi ta noc nieco cieplejsza. Od 3 stopni w Małopolsce do 9 na zachodzie. I w dzień także ocieplenie. Białystok 15 stopni, Warszawa, Gdańsk i Lublin 16, Łódź i Szczecin 17, Poznań 18, Kraków i Wrocław 19, a w Katowicach jutro do 20 stopni i wszędzie słonecznie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co cię napędza? Silnik Energy Twin Turbo DCI z niskim spalaniem. Co daje ci przewagę? Przestrzeń ładunkowa do 4 metrów 15 centymetrów długości. Co usprawnia pracę? Mobilne biuro w kokpicie. Co gwarantuje ci sukces? Moje nowe Renault Trafic z Euro Assistance bez końca. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Teraz nowy Trafic i nowy Master z Euro Assistance bez końca. Oraz w leasingu od 101% z ubezpieczeniem 2,9%. Szczegóły w salonach Renault. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Zbliża się 10 minut po godzinie 20 w programie trzecim, druga godzina audycji GH+. Grzegorz Hoffman, witam Państwa ponownie. Tę część programu rozpocząłem fragmentem najnowszej trzeciej płyty długogrającej Perfume Genius, czyli Mike Hadrias po raz trzeci nas uraczył swoimi nagraniami i zaryzykowałbym stwierdzenie, bez, właściwie zaryzykował, to może za wiele powiedziane, ale moim zdaniem to najlepsza płyta ze wszystkich trzech, a wcale o to nie było jakoś szczególnie łatwo, bo poprzednie płyty naprawdę reprezentowały przyzwoity poziom artystyczny, natomiast tu na tym trzecim albumie zatytułowanym To Bright wszystko się zgadza. Bardzo zgrabne, wyrafinowane aranżacje. Płyta jest dosyć różnorodna. Mike Hadrias bardzo jest, inaczej, jest, Mike Hadrias jest świetnym gawędziarzem. Oczywiście teksty podaje w sposób bardzo intymny, natomiast opowiada, naprawdę warto czasami sprawdzić teksty jego utworów, bardzo ciekawe historie. Naprawdę trochę niespodziewanie ta płyta zrobiła na mnie duże wrażenie, nie dlatego, że mnie doceniał Sheldon Perfume Genius, ale dlatego, że no, nigdy to nie była taka moja pierwsza liga, a w tym przypadku właśnie tak jest. Long Pig za nami, a kolejny fragment to utwór, który promuje też całość na singlu Queen. Don't you know you're queen? Even flower bloom at my feet. Don't you know you're queen? Cracked. Po Perfume Genius, Blonde, Redhead. Ten głos fani doskonale znają. Kazu Makino, Japonka. No i pamiętają pewnie państwo, zwłaszcza fani Simone i Amadeo Płacze. Zespół, który wydał już w tej chwili, znaczy rezyduje w Nowym Jorku, a wydał niedawno, to znaczy we wrześniu, swoją 9. płytę. No i... Nie powiem, że zaryzykuję, ale na chwilę obecną to można powiedzieć, że najlepsze nagrania to zespół Blonde Redhead ma już dosyć dawno za sobą. 2007 roku miał miejsce debiut płyty 23 i to jest chyba ostatnia naprawdę w pełni udana płyta grupy Blonde Redhead. Kolejne no tylko fragmentami dorównują 23 i jeszcze paru poprzednim. No More Honey z płyty Barragan przed chwilą, a kolejny fragment zatytułowany jest Penultimo. Prepare

King Creosote, czyli Kenneth Anderson. Artysta pochodzący ze Szkocji, nagrywający od bardzo wielu lat. Niektórzy twierdzą, że nagrał w sumie tych płyt już kilkadziesiąt. Rzeczywiście coś jest na rzeczy, dlatego że abstrahując od tego, że nagrywa jako King Creosote, to również nagrywa pod innymi szyldami. No i wiadomo, czy liczyć tylko płyty długogrające, czy też epki, których na swoim koncie ma także sporo. Poza tym nagrywa również z innymi artystami. No i tutaj najważniejszym takim połączeniem jest połączeniem sił była wspólna płyta Kennego Andersona z Johnem Hopkinsem. Diamond Mine przed paroma laty, przed właściwie trzema laty, wielki sukces i artystyczny, i komercyjny poniekąd także. Dziś natomiast słuchamy fragmentów jego najnowszej płyty zrealizowanej, powiedzmy, solo, From Scotland With Love, i to jest album z muzyką filmową. Film o Szkocji, o jej mieszkańcach, o historii tego kraju. Mogę tylko powiedzieć, że nie oglądając filmu, ta płyta, ta muzyka broni się bardzo dobrze. Naprawdę, jak na muzykę filmową, to te nagrania świetnie zdają egzamin również bez filmu. Z filmem może być tylko lepiej, jak sądzę. From Scotland With Love, za nami Miserable Strangers, a teraz Popper's Dough. Justice on its knees under trial, the clawed out tonnage is to our detriment in these clarity surrounds. The combined earnings of our tenements won't stretch to many rounds, and yet we're striving to be counted. We'll fight for what is right, and we'll strike for what is rightfully ours. And I want better for my boy to bury my father in dry, consecrated ground. You've got to rise above the gutter you are inside. You've got to rise above the gutter you are inside. You've got to rise above the gutter you are inside. You've got to rise above the gutter you are inside. Thank you. many lies you thought that they were true. A veil over my eyes, never knew the real you of true love. And the fly lies have caught me in the dark. Your soul was dead inside when you lied with all your heart. True lie. Is always the last to know. The one who breaks the bond is the first to go. I trusted you, but still, the place you live cannot be found. The sorrow that you caused, what goes on will come so many lies. You thought that they were true. A veil over my eyes, I never knew the real you. Marianne Faithfull ze swojej najnowszej płyty Give My Love to London. Sporo gości na tym albumie, między innymi Ed Harcourt, który był współkompozytorem utworu sprzed chwili, True Lies, Anna Calvi, Roger Waters, Nick Cave. Bardzo ciekawy album, polecam. Za chwilę raz jeszcze Ed Harcourt jako gitarzysta i współkompozytor, ale również Anna Calvi jest odpowiedzialna za kompozycję Falling Back. Different reasons and excuses. So many times to go round and round in Spain, looking for something, looking for someone, looking for you, looking for you, looking for you. Falling back into myself again, falling back into the space I love, falling back into myself and into your arms again. Without reason or excuses, not many hearts can feel and feel the play. Too many hearts have never seen love's face. Looking for something, looking for someone, and you, looking for something, looking for someone, and you, looking for you, looking for you, looking for you. Take my position, leaves me an open door. In the city has a way just to make you forget about half the stuff you love and things you don't know yet. About the space that's left when nobody talks, about the quiet on the path where nobody walks. Well, the road takes me to the other side of the world. Little walnut tree, replace me, give my body back to the birds. Whoa, whoa, should I blame my profession, or should I bless the war? In the city there's a way just to make you forget about half the stuff you love and things you don't know yet. About the space that's left when nobody talks, about the quiet on the path where nobody walks. When the road takes me to the other side of the world, till the end decides to break me, I will put my hand on the world. Whoa, whoa, whoa, whoa. Sean Rowe ze swojej trzeciej płyty długogrającej. I to jest artysta, który dojrzewa. Każda kolejna płyta jest lepsza. A ta najnowsza zatytułowana jest Madman i to był utwór tytułowy. To na dziś już właściwie wszystko. Bartosz Gil, Michał Jakub i Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minione dwie godziny. Nie wiem jeszcze na 100% co będzie za tydzień. Niewykluczone, że to będzie audycja z coverami, ale jeszcze się wyjaśni. Proszę sprawdzać na audycyjnym Facebooku. Na zakończenie raz jeszcze Sean Rowe. Dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc. Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Andrzej Stasiuk, Wschód. Czyta Bogusław Linda. Gościnnie występuje autor. Muzyka TNBC i Oranżada. Fragment czwarty. Pierwszy raz przyjechałem tutaj wiosną 83. Wysiadłem z jasielskiego autobusu w dawnej wsi Rostajne, z której została tylko nazwa i murowana kapliczka przy moście. Obok kapliczki kwitły żonkile. Autobus odjechał. Zrobiło się zupełnie cicho. Ruszyłem wzdłuż Wisłoki. Na starej drodze leżał jeszcze gdzieniegdzie asfalt. Nic tutaj nie było, ale pejzaż wydawał się w jakiś sposób uporządkowany. Dno doliny było rozległe i płaskie, a droga prowadziła prosto jak strzelił. Ta geometryczność po 2 kilometrach raptem się urwała. Przepadły resztki asfaltu. a droga zaczęła meandrować zgodnie z pierwotnym ukształtowaniem terenu. Ale po prawej, na trawiastym wzgórzu, widać było regularną, prostokątną siatkę dawnych miec. Przy drodze stało kilka kamiennych krzyży. Nieco dalej święta rodzina. Kilkuletni Jezus miał obłupaną twarz. Kamienisty trakt prowadził w głąb minionego, pomiędzy ledwo widoczne znaki opuszczenia. Potem nauczyłem się je rozpoznawać. Prostokątne chałupiska, zarysy podmurówek, kopulaste sklepienia piwnic, zdradliwe zapadliska w miejscach, gdzie kiedyś były studnie, kępy zdziczałych śliw i jabłoni. Na początku smakowałem tę poetykę wyludnienia na sposób sentymentalny. To były po prostu ruiny, wspomnienie, wynik działania obojętnego czasu albo losu. Dopiero z upływem lat dotarło do mnie, że w tych spustoszonych dolinach, w Radocynie, w Lipnej, w Regietowie, działała tektonika, której epicentrum znajdowało się zupełnie gdzie indziej. Więc te sklepowe lady i półki ustawialiśmy na belkach z rozebranych PGR-owskich stodół. Belki były kupione za bezcen kilkanaście lat wcześniej, gdy komunizm wyprzedawał swój majątek. W tamtych dniach chłopi zajeżdżali ciągnikami i ładowali na przyczepy kołchozową graciarnię. Resztki maszyn, narzędzi, kawałki różnych sprzętów, zwoje kabli, blaszane beczki, gumowe węże, miazgę kolektywizmu, z której indywidualizm potrafił jeszcze sklecić coś przydatnego. Wyglądało to jak rabunek, jak szaber, ale to tylko dziejowa sprawiedliwość zmieniała zdanie. Musiało być naprawdę tanio, bo gospodarze przyjeżdżali z daleka, przez góry, z innego województwa. Potem wracali, a echo w opuszczonych dolinach niosło dudniące, blaszane odgłosy. W tamtych letnich dniach 92 albo 3 kupiłem część ogromnej czarnej stodoły stojącej na końcu zabudowań, tam gdzie droga zaczynała się wspinać na przełęcz. Budynek był niemal idealnie sześcienny, z ledwo zaznaczonym dwuspadowym dachem. Wysoki na 3 piętra szkielet obity pojedynczą szalówką. Przez dziesiątki lat trzymali w nim siano. Konstrukcję złożono z belek rozebranych łemkowskich chałup. Chaty i cerkwie przetrwały w PGR-owskich zabudowaniach. Pozbawione życia i świętości, obumarłe, nasiąkały zapachem gnoju, butwiejącej słomy i wilgocią. Można było wziąć wieś i zbudować z niej coś w rodzaju antywsi. Można było wziąć kościół i zbudować z niego coś w rodzaju antykościoła. Belka po belce, krokiew po krokwi, deska po desce składano korab, na który wsiadł lud, by bezpiecznie przeprawić się przez odmęty na drugi brzeg czasów, gdzie nie będzie historii, nie będzie łez, nie będzie wzgardy ani bogatych i biednych. Korab z drzewa gładzonego, namazany żywicą wewnątrz i zewnątrz. Wchodzili na jego pokład jeden po drugim razem ze zwierzętami. I Tycowa też wchodziła z workiem bochenków dla 9 dzieci, zgarbiona, pod ciężarem, z pomarszczoną twarzą. Za nią szedł Szymek z jednym płucem, a za nim Józek, który otruł się wodą z kałuży, a za nim pozostali, niosący w rękach wszystko, co posiadali, tak jak Tycowa swoje chleby. Resztę mieli dostać, by przeczekać do czasów, gdy zgładzone zostanie wszelkie ciało i wreszcie odzyskają całą ziemię. Wszystko PGR-owskie, żelazne. Chałupa była z PGR-u, stołki także PGR-owskie my miały i taką szafkę, to dziś na poddaszu stoi. W spiżarce były takie półki i zasuwałem je firanką z płótna i tam trzymałem naczynia, garnuszki. Wszystko było w tej szafce. Stół chłop zrobił w PGR-ze z desek. Tak dzisiaj mówią. Wystarczy zapytać. Siadają, składają ręce na podołku i mówią. Wpatrzeni w to wszystko. Czytam. Wciąż o niej myślę. 1,5 roku temu szliśmy ulicą Amurską w poszukiwaniu restauracji Żemczużyna. W przewodniku było napisane, że dobre pielmieni, dobre bliny i niedrogo. Przewodnik wyszedł w 2007, a tam już była ruina. Zakurzone szyby, pokruszony beton i blaszany szyld. Poszliśmy dalej. 3-piętrowe domy przy ulicy pochodziły pewnie z przełomu lat 20. i 30. i wyglądały na całkiem przyzwoity modernizm. Jednak tutaj, na Dalekim Wschodzie, opuszczenie dopadło je zaraz po wybudowaniu. Opuszczenie dalekowschodnie oraz ideologiczne, bo bardzo szybko się okazało, że modernizm musi ustąpić socrealizmowi. Tak więc wokół na tysiące kilometrów rozciągał się step, a tutaj ta architektura. To się nie mogło udać, dlatego teraz stało zgłuszczone i z liszajami. Wokół rosło zielsko i topole. Drzewa sprawiały wrażenie wynędzniałych, ale one po prostu nie miały czasu całkiem się rozwinąć w krótkim, kontynentalnym lecie. Poszliśmy dalej, w stronę peryferii, pomiędzy zwyczajne bloki. Były tak samo zrujnowane. Na dachu jednego obłaził wielki napis Małako. Tworzywo albo sklejka odpadały od drucianego szkieletu. Wyobrażałem sobie, że na innych dachach stoją napisy chleb, mięso, ser. I tak w całej Rosji, dalej na północ, w nagiej tundrze, na wiecznej zmarzlinie stoją następne. Kawa, samochód, penicylina, mydło. Wyobrażałem sobie, że w cały kraj od Moskwy po Kamczatkę powtykane są słowa wyklepane i pospawane z blachy. Słowa z laminatu, z żywicy epoksydowej, ze zbrojonego szkła, z żelaznych prętów, z dykty, z betonu, z drewna, z czarnej gumy, z aluminium, z fiberglasu, z resztek, słowo za słowem, żeby ludzie mieli wszystko, żeby to mogli czytać, ponieważ świat nareszcie miał na powrót należeć do nich. Żeby mogli wymieniać wszystkie nazwy, tak jak na początku, gdy praojciec nadawał imiona wszelkiemu stworzeniu. Tak, w czycie było Małako, wśród peryferyjnej zabudowy, gdzie mróz na przemian z upałem rozkruszały beton, a za plecami ostatnich domów zaczynał się step wiodący w nicość pomiędzy kości i kurhany. Gdzieś z cienia wyłoniła się para. Ona trzymała się z boku, a on miał kaszkiet, złoty ząb i twarz naznaczoną sprytem oraz cierpieniem. Oczy już na wieki zeszklił mu alkohol. Dlaczego milicja nic nie robi z Chińczykami? Dlaczego oni zabierają nam pracę, a milicja tylko się przygląda? Wokół sami Chińczycy. Dlaczego masy ludowe zabajkalska uciskane są przez chińskich kapitalistów? Przecież żółty, ekonomiczny imperializm skazuje czerwony proletariat na zagładę. Tak przemawiał do nas, szukając pocieszenia, zrozumienia oraz wsparcia. Mówił, że Chińczykom wszystko wolno, podczas gdy zabajkalscy proletariusze nie mogą nawet spokojnie wypić na ławeczce, ponieważ natychmiast zjawia się chodząca na pasku Pekinu policja. Miał rację. Chińczycy byli wszędzie. Na czytyjskim dworcu dali im oddzielną poczekalnię. Podłoga i ławki zawalone były towarem. Trudno sobie wyobrazić, że ludzie mogą przenosić takie toboły. Wyglądało to jak postój karawany, tyle że chwilowo, bez wielbłądów. Chińczycy byli chudzi, żylaści w luźnych ubraniach. Rosyjscy gliniarze pilnowali, by nie opuszczali rewiru. Lecz ich władza była krucha i tymczasowa. Na wielkich monitorach leciała pekińska olimpiada, niczym memento dla miasta Czyta, dla Rosji i dla reszty świata. Chińscy kulisi jedli swoje zupki z plastikowych kubków i przyglądali się swojej ojczyźnie. Nasz nowy znajomy ze złotym zębem czuł się zdradzony. Rewolucja umarła na jego oczach. Zostawiliśmy go. Patrzył za nami, aż w końcu towarzyszka szarpnęła go za ramię i poszli w stronę centrum miasta. Tak. Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Muzyka, Oranżada i TNBC. Reżyseria dźwięku, Andrzej Wrzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Ogłoszenie społeczne.